Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dwaj mężczyźni ranni w wybuchu prawdopodobnie materiałów pirotechnicznych w Małopolsce. W Zamościu dobiega końca trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry. Piłkarze ręczni Barlinka Industrii Kielce tym razem nie wygrali Ligi Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Dwaj mężczyźni zostali ranni w wybuchu w Kąśnej Dolnej w Małopolsce. Według Straży Pożarnej eksplodowały prawdopodobnie materiały pirotechniczne. Do wybuchu doszło 5-10 metrów od budynku mieszkalnego. Ranni mężczyźni w wieku około 30 i 70 lat zostali przetransportowani do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyło 32 strażaków, którzy zabezpieczyli miejsce wybuchu i sprawdzili także specjalistycznym sprzętem pobliski budynek mieszkalny. Rozmowy były szczere i merytoryczne. Tak amerykański Departament Stanu ocenia spotkania Antoniego Blinkena w Pekinie. Szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Departamentu Stanu Antony Blinken podkreślił konieczność utrzymywania otwartych kanałów komunikacji, aby zmniejszyć ryzyko błędnych kalkulacji. Sekretarz poruszył szereg niepokojących kwestii, ale również możliwości współpracy z Chińską Republiką Ludową w kwestiach, w których nasze interesy są zbieżne. Napisał w komunikacie rzecznik resortu dyplomacji USA Matthew Miller. Według Millera Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone zawsze będą bronić interesów i wartości narodu amerykańskiego oraz współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby rozwijać wizję świata, który jest wolny, otwarty i stoi na straży międzynarodowego porządku opartego na zasadach prawa. Rzecznik Departamentu Stanu poinformował również, że Antony Blinken zaprosił ministra spraw zagranicznych Chin do Waszyngtonu, aby kontynuować dyskusję. Spotkania sekretarza z przedstawicielami Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie będą kontynuowane 19 czerwca, poinformował Miller. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz smutna informacja. Nie żyje dr Jolanta Wadowska-Król, która w PRL-u uchroniła przed śmiercią setki dzieci zagrożonych śmiertelną chorobą. Informację o śmierci zasłużonej lekarz przekazał w mediach społecznościowych prezydent Katowic. Doktor Wadowska-Król w latach 1974-1981 uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na ołowicę setki dzieci mieszkających w Katowicach i okolicy. Kilka lat temu w Katowicach przy ulicy Gliwickiej odsłonięto mural z jej podobizną. Z kolei dwa lata temu Jolanta Wadowska-Król została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Mówiła wtedy, że ówczesne badania były prowadzone w ścisłej tajemnicy. Gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. To wtedy nie było dobre dla tej propagandy sukcesu. To absolutnie przykład bohatera naszych czasów. Człowieka, który bez względu na przeciwności losu tamtego systemu położył wszystko na jedną szalę, napisał Marcin Krupa. Doktor Wadowska-Król od 2017 roku była honorowym obywatelem Katowic. Była też odznaczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Miała 84 lata. Informację zebrała Joanna Opas. W Zamościu trzeci dzień wielkiego święta radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Na 22. festiwalu Dwa Teatry zaprezentowano słuchowisko na żywo Pod Stolina na podstawie fragmentów Zemsty Aleksandra Fredy. Od twórca roli rejenta Milczka Andrzej Mastalerz i reżyser Mariusz Malec zwracali uwagę na wyjątkową widownię i warsztat patrona festiwalu. Mociu, panie, me wezwanie. Prawda, to już teksty, które weszły do popkultury i czasami mam wrażenie, że młodzi ludzie, którzy używają tych zwrotów, często nie zdają sobie sprawy z tego, jak hrabia był płodnym twórcą i właśnie używają jego języka, jego zwrotów. Jak rozmawiamy o klasyce, a w tym wypadku o Fredrze, to emocje są te same. A tam kryją się prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie i te postaci są tak pięknie nakreślone. Mariusz Malec, autor adaptacji, reżyser Pod Stoliny. To jest sytuacja, kiedy stajemy się jednym organizmem. Akurat ten był o tyle może skomplikowany w synchronizacji, ponieważ był to organizm złożony z ponad 100 osób, bo jeszcze widownia była aktywna. Marzyło się nam, by widownia zabrała głos i zabrała. Jakbym robił to w radiu, to miałbym tyle tłumu lub szło aktorów. A tu miałem dar od Boga ponad 100 chętnych, wzruszająco oddanych. Także cudowne. To wszystko było fantastyczne. Bardzo dla mnie duże przeżycie. Jutro ostatniego dnia festiwalu Grand Prix liczne nagrody będzie realizować 16 spektakli teatru telewizji i 28 słuchowisk. Więcej informacji w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio.pl. Teraz już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Piłkarze Barlinka Industrii Kielce nie powtórzyli sukcesu swoich poprzedników z 2016 roku i nie wygrali Ligi Mistrzów. Do rozstrzygnięcia finałowego meczu w Kolonii potrzebne były dwie dogrywki, ale ostatecznie to SC Magdeburg wzniósł okazałe trofeum. Na pocieszenie dla polskich kibiców pozostaje fakt, że w barwach niemieckiego zespołu gra reprezentant polski Piotr Chrapkowski. Na trzeciej pozycji w turnieju Final Four uplasowała się Barcelona. W spotkaniu o brąz Blaugrana pokonała Paris Saint-Germain 37-31. 7 bramek dla Paryżan zdobył inny kadrowicz, Kamil Sypszak. A teraz wioślarstwo. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Szlakowy, Fabian Barański, wygrali regaty Pucharu Świata w konkurencji czwórek podwójnych. Wyścigi odbywały się na przepięknym torze na jeziorze Vareze, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Ten finał pokazał, że są niebywale mocni. Cały bieg kontrolowali, nie mieli chwili wątpliwości, kto na mecie będzie pierwszy, więc potwierdzili swoją dominację, potwierdzili swoje profesorstwo w tej konkurencji. W Krakowie otwarto wioskę olimpijską rozpoczynających się w środę Igrzysk Europejskich. W miasteczku studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej zamieszka 4000 sportowców. Merem wioski został 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, z którym rozmawiał Kuba Niziński. Ja mam być tutaj osobą, która reprezentuje gospodarzy. Jestem gospodarzem tej wioski. Od załatwiania spraw, które są niemożliwe i tego się ode mnie wymaga na ogół, ale tak naprawdę to mam słuchać potrzeb zawodników, mam organizować tutaj ich czas wypoczynkowy, mam pilnować tego, by te ekipy się dobrze porozumiewały ze sobą, jeżeli chodzi o te strefy wspólne. Czasami są banalne historie, takie jak na przykład z Francuzami. Wczoraj miałem załatwienie drążków do flag, które trzeba było powiesić na murku, pogadać, dowiedzieć się, o co chodzi i tyle. Zaprowadzić nieraz do punktu medycznego albo znaleźć kogoś, kto pomoże z innej ekipy w sprawie, która nie wymaga zwłoki. Nazwisko Roberta Korzeniowskiego z automatu przywołuje lekką atletykę, a w niej dzieje się dużo. Adrian Nasułek po raz czwarty, a Paweł Wiesiołek po raz ósmy zostali mistrzami Polski w wielobojach, które przez dwa dni toczyły się na stadionie imienia Zygmunta Szelesta Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W Poznaniu, w memoriale Czesława Cybulskiego, Piotr Lisek zaliczył 5 metrów 80 centymetrów, pewnie przechodząc przez konkurs w skoku o tyczce. Na setkę przez Płotki wygrała Pia Skrzyszowska z czasem 12 sekund i 80 setnych. Przełamała się Anita Włodarczyk, która pierwszy raz w sezonie rzuciła młode ponad 70 metrów, a dokładnie 71 metrów i 73 centymetry. 71 metrów i 5 centymetrów rzuciła Malwina Kopron. Od 23 minut trwa finał Ligi Narodów UEFA. Chorwacja gra z Hiszpanią i tymczasem 0-0. Wcześniej Holandia przegrała z Włochami 2-3 w meczu o brąz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Jutro przelotnie padać będzie w całym kraju. Na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Będzie przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, że z Tauronem umówisz się na bezpieczeństwo i naprawę sprzętów? I jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl / umówmy się. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Za Zapraszam na drugą godzinę audycji. Będziemy podróżowali, tak jak w poprzedniej godzinie, po krajach i nawet skakać z kontynentu na kontynent, żeby sprawdzić, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. No w Afryce to nas jeszcze nie było w tym wydaniu audycji, więc czas nadrobić te zaległości. Najpierw Nigeria i piosenka z miejsca pierwszego to jest duet Olamide i Asake, ich New Religion. Natomiast na miejscu dziesiątym Burna Boy śpiewa o tym, że siedzi na samym szczycie świata. Sitting on the top of the world. Nobody told that they go to Minnesota. No cap, nobody with the other. I know feel, no feel to me the other. Oh, Balenciaga, I got moves like Jaga. I know Jago, I know Jaga. You follow me the taka, you need to let caca. You know me the swagger, no send no baga. Even if you are, you be like see them no gaga. For my matter, I get the magic, I'm black at that blue. Blackface, local hard life. I just a chop life, no stress, living soft life. I don't know how I survive this tall life. Girls, when I get my baby, reach 4-5. Every word where they come out of my mouth, I didn't monetize them. Baba, I don't get energy. And I can't really shout, and I can't really. Ooh, yo, shaka more remedy. Cash money, cash mula. Cash in, cash out, baby, why should I? Catch feelings more than the flights, gasola. If they pay me like blackface, I'm tribuna. Ooh, I too soft like puff puff. And my bank a lot, bad, you go mad, you go up. Guy, you better wear gloves before you touch on me. The hot, the smoke, the burn. Olubi one bell, could I hear go my love? Lifestyle like Babola, gotta be too better. Dribble like Maradona, baby, my love's hotter. Nobody do that, they go to Minnesota. No cap, nobody with the other. I know fee, no fee to me, the yoga. Oh, the Balenciaga, I got moves like Jaga. I know Jago, I know Jaga. You follow me, the taka. You need to get caca. Swagger, no send no bagger, even if you are. If you see the dog got down, on my mat out, I get the magic, I'm like a dagger. Melody, pelu harmonic, pelu peace, the gun in my fair. I don't get strength to be fair. No intrude in my private affair. Be you family or friend. Oh yeah, boss, shoot it, boss, goss. Nigga, of course, why you gonna pump us? Flow so delirious, stupendous. And the ups, they envious, they can be us. I accept, say I change, and I know be same guy. I de push P every day, I be game guy. Only get fish, goes with the flow, dead guy. Know the why me, I know the joke, I'ma take time. Travel all around the globe, over do Ibo. With the take pictures, they strike with the magic. My shit, you really fly, who do? It's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you. Nobody make me stop the world. You're my thug fashion. Be what you ask for. So tell me if you want action. Until the lights back on. I got the one we could last long. And I never knew my son. Feel like what I waited for night long. I pull up in my fashion. Every night that she in any way. She can go ahead and just sit out. And chill up in my villa to get out the whole night. Just get in the drop top, take the head out. And cruise with your head outside. Go, go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you. Me stop the world. So tell me what do we do when these people don't know what you've been through? You survive through the night, through the darkest of times. It's only right that you do what you like. Go, go ahead, it's your time, baby. It's your time, baby. Get my baby. That's the difference when you're my baby. That's how it is when you. Nobody make me stop the world.

Lil Durk i All My Life, piosenka, jeśli chodzi o popularność, miejsce szóste w RPA. Na chwilę tylko opuścimy Afrykę, żeby zaprosić Państwa do Szwecji w trzech stronach dźwięku w Trójce. No i tutaj będzie dość smutna historia, która wiąże się z utworem, którego posłuchamy. Einar. Einar to pseudonim Nils Kurt Erik Einar Grunberg. To był szwedzki raper, zamieszany w kilka głośnych incydentów, w szczególności porwanie przez rywalizującego rapera i gang w 2020 roku. Tydzień przed planowanym zeznaniem w procesie związanym z jego porwaniem okazało się, że został zastrzelony, a policja określiła tę strzelaninę jako egzekucję. I teraz wraca jego utwór zatytułowany Chcę być z tobą. Miejsce trzecie w Szwecji, Einar. Baby, jag vill vara med dig. Jag känner då den är vi tuggar vi är mer än bara hundra. Baby, jag vill ha din grej. Fått mig till att se i lunga, men med dig jag säger lugna. Vill du dra till stan och shoppa? Vill du veta hur det känns och gå runt med en klocka? Du, de lagt i sin stash, jag la på min kofta. Baby, alla kopplar av nu, du är med en rockstar. Nej, det finns inte någon knas med min baby. Låt oss fylla upp ett glas, jag är wavy. Jag rullar runt i stan med min lady. Sen hon frågar, har du span? Är du crazy, baby? Baby, när du är med mig, vad ser jag kolla på? Du kommer att få märka hur de här håller på. Och din Nissan och Ops kommer att hålla den ändå. Jag är redo inför knas, inte redo för en båt. För jag vill leva livet, du kan få vara med mig. Jag är bredvid mig och dela biten. Bo i Dubai och leva det där feta livet. Och åka Rolls Royce, du vet den där feta bilen. Ey, det kanske låter galet, men jag är redo för saker. Så fuck upp hela staden, jag trycker ner på pedalen. Jag nissar henne från dalen, jag har inga kommentarer. Om jag aina skulle ta en, då baby ta mina saker. Baby, jag vill vara med dig. Jag känner raden när vi tuggar, vi är mer än bara hundra. Baby, jag vill ha din grej. Fått mig till att se i lunga, men med dig jag säger lugna. Vill du dra till stan och shoppa? Vill du veta hur det känns och gå runt med en klocka? Du, de lagt i sin stash, jag la på min kofta. Baby, alla koppla av nu, du är med en rockstar. Hey. Nu du är med en superstar. Jag tar mig två år när jag går ut, det är klart. Om jag talar, du går snabbt, jag är ute snart. Om jag möter på en opp där jag skjuter av. Du får brösta de här sakerna. Mami, jag går ach, jag går och patrullerar gatorna. Folket här vill klippa mig, jag kan inte gå nakarna. Millar ifrån Spotify, lagt fack och skicka kakorna. Ey, baby, mår du? Mycket är som händer, men du står ut. Ändå du och jag, vi har så kul. Fuck de hatarna på Gud, det är jag. För jag mår bra med dig. Och jag känner mig långt ifrån klar med dig. Jag vill åka runt i bilen mitt i stan med dig. Koppla av, bara lighta en choklad med dig. Baby, jag vill vara med dig. Jag känner raden när vi tuggar, vi är mer än bara hundra. Baby, jag vill ha din grej. Fått mig till att se i lunga, men med dig jag säger lugna. Vill du dra till stan och shoppa? Vill du veta hur det känns och gå runt med en klocka? Du, de lagt i sin stash, jag la på min kofta. Baby, alla koppla av nu, du är med en rockstar. Chcę być z tobą, zaśpiewał Einar. Piosenka w tej chwili numer 3, jeśli chodzi o popularność w Szwecji. Trzy strony dźwięku w Trójce. Obiecałem Państwu, że tylko na chwilę przeniesiemy się z Afryki, więc wróćmy na czarny ląd, dokładnie do Tanzanii. I tutaj dwa utwory zwróciły moją uwagę. Najpierw Walter Chilambo i jego Success, a później Aniela i Blessing. Ninapojaribu kutembea naona sifiki. Maumivu na changamoto havikwepeki. Imani yangu najua wakati wangu upo. Kama walipata wengine, na mimi nitapata pengine. Sikati tamaa, napambana. Acha leo wanicheke nikitafuta sipati. na hata mimi nichelewe ila hapa sitabaki. I need success in my life. Mungu ani bless in my life. More blessing my life. Viwango vingine. I need success in my life. Baba uni bless in my life. More blessing just the money. Panda mlima lazima minifike. Sijaumbwa ili niteseke. Nitapambana vita mimi shujaa. Lazima nishinde. Baraka zangu nitangojea. Kama nikutekwa nimezoea. Mungu wangu namwaminia. Bado sichoki. Bado sichoki. Kama walipata wengine na mimi nitapata pengine. Sikati tamaa. Napambana. I need success in my life. Mungu anibless in my life. More bless in my life. Viwango vingine. Program Trzeci Polskiego Radia. Angela. It's killing. Mziki kwangu miuli kwa gandoto. Nasi kuitimiza kwa kulala. Napitia nyingi changamoto. Yote kukimbia ufukara. Kipindi na unga unga kwenye soko. Yani nasongesha miamala. Nikaona tundi junge na jeshi. Ili mradi na mini wa imara. Jeshi lilifanya nijipinde. Imradi tuna mimi niwe chuo. Plani nije kwa komando jide. Ama niwe ya mrejishi mkuu. Yalipoanza mambo ya gwelide. Hapo nikanyosha mikono juu. Kile chifanya ya nishinda. Ni matatizo ya miku. Walipuni uche macho juu. Na kundi nyamaza shamu jama. Mina tatizo la migu. Wao wakanyunga mkono. Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu. Kiache kushukuru. Mana mania moyo wangu na umba Mungu wangu aniangazie nuru. Na nikisema likupita njia ilikuwa mbaya nitakuwa na kufuru. Wenda pengine Mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu. I feel blessed. Blessed cause I got it, have a man. Hata kama ulicho nacho mia sina. I feel blessed. Blessed cause I got it, have a man. Nilisha fail mara kadhaa. Na maisha mbona angenishinda. Kama ningekataga tamaa. Acha nisonge mbele kwa hekima. Walosema utasimama nami. Wamevuta kiti wamekaa. Kuna mda napitia simanzi. Usiku na mchana. Jitaji kufanya kazi. Nipo siku tasimama. Mimi nimetokea Uswazi. Uswahilini sana. Wote kuna ugomvi. naweza kukutoa kwenye leli. Mana kuna wapenzi wanapenda kukuona unavofeli. Na tatizo la mapenzi, mapenzi yana nguvu kweli kweli. Kwani wewe usikia unamua uko lizamisha meli. Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu kiacha kushukuru. Mana manya moyo wangu naomba Mungu wangu niangazie nuru. Na nikisema likopita njia ilikuwa mbaya takuwa na kufuru. Wenda pengine Mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu. I feel blessed, blessed, cause I got it, have a mess. Hata kama ulicho nacho mie sina. I feel blessed, blessed, cause I got it, have a mess. Aniela nas błogosławiła i to była piosenka z Tanzanii. Ostatnia nasza wycieczka po Afryce zatrzymuje się w Zimbabwe. A tutaj na miejscu drugim jest duet Julian King i Santi Flow i ich utwór One by One. I love queen, I see exes I never let. No that kumba, I think and it to see it in the gafana banda. Ah, eh, I know this Samantha, I know Keza Fanta. I can't see a five star and Chris Martin, my cocoa butter. That it and be pada, that pinda chico coco. Kupe shawada, cause baby you're my spawn, no no. Cause baby you're my spawn, no no. Cause baby you're my spawn, no no. When you are gonna miss Muchikomo, where you no guess and emoto, Abuna, no kissira, nami, well. Who can be done? It cost a lot and get a memory. A tip, kid, you go out. What they don't know, they just cannot destroy Chiri. One by one, Chiri. One by one, one by one, Chiri. One by one, one by one, you and I. One by one, one by one, aye. Heartbreaker, you know Tommy Bun trash. Boomba, let me take you on a road trip to Boomba. Saka nati mwini nerutira pombi. Sheku presa neku presa ndi shikoni. Ticha pina chichi tenereza pombi. Mombeze umai ndicha etaka na tongi. Kochi, omi, omi, usate ndiwe lonely. Ino taga ima hand offa softly. Mmm, offa softly. Tewa ndota kwenda kuhondo kunge tongfeng, pengting. Yeah, you make a man sing, you know the sing sing, vampire type of thing thing. When you are gonna miss Muchikomo, where you no guess I never do, Abuna, no kissira na mewe. Ukanida, ni koste lo chenge cha memory, tipe ki jibu aroi. Cause what they don't know, they just cannot destroy Chiri. One by one, one by one. One by One, duetu Julian King i Saint Flow, to było Zimbabwe. No trochę nam się udało Afryki zwiedzić za sprawą trzech stron dźwięku w trójce. Sprawdzaliśmy, jakie piosenki są popularne akurat na tym kontynencie. Więc Zimbabwe, więc Tanzania, więc nieco wcześniej RPA czy Nigeria, te kraje zaliczone. No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o czarny ląd, więc Afrykę żegnamy i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, żeby sprawdzić, czego słuchają Amerykanie. Przed moimi oczami w tej chwili zestawienie Billboard Hot 100. Na samym szczycie jest Morgan Wallen i utwór Last Night. Nieco niżej Miley Cyrus, ciągle popularny jej utwór Flowers. Zarówno Miley, jak i Morgan to są artyści, którzy od wielu tygodni okupują te najwyższe miejsca listy Billboardu, bo Morgan Wallen to jest 19 tygodni w zestawieniu, jeszcze więcej Miley Cyrus 21 tygodni w zestawieniu, ale piosenka ciągle popularna, więc właśnie teraz jej posłuchamy. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. A jeżeli dobrze na szybko policzyłem, to już 5 miesięcy, jak utwór Miley Cyrus Flower jest popularny, i to na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych obecnie jest to miejsce drugie. 3 strony dźwięku w trójce. Stany Zjednoczone opuszczamy i przenosimy się do Anglii. Przede mną zestawienie BBC Top 40. To jest też takie zestawienie, które pokazuje, czego akurat Anglicy lubią w tej chwili słuchać. Na samym szczycie piosenka, o której już opowiadałem i ona już dziś w audycji się pojawiła, czyli duet Dave i Central Sea, Sprinter. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, przy okazji rynku australijskiego proponowałem Państwu ten utwór, mówiąc i podkreślając, że piosenka jest popularna na całym świecie, więc BBC Top 40 tylko tę tezę potwierdza. Natomiast z pierwszej dziesiątki chciałbym Państwu przypomnieć utwór Davida Kushnera zatytułowany Daylight, w Anglii w tej chwili miejsce ósme. Strony dźwięku w trójce, opuszczamy Anglię i lądujemy w Polsce, bo za nami jest 63. wydanie listy przebojów trójki. Zachęcam, żeby Państwo po prostu odwiedzili naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Tutaj znajdą Państwo ostatnie notowanie, 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Każda z tych piosenek no, bardzo liczy na Państwa poparcie. Do piątku, do godziny 12 mogą Państwo głosować na dwa sposoby: lptpolskieradio.pl, czyli strona www, albo używając naszej aplikacji. Oczywiście, jeżeli Państwo odwiedzą stronę internetową, to zapoznają się Państwo z tym notowaniem. Ja szybko przypomnę, że najlepsza trójka wygląda tak. Na trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na drugim Daria ze Śląska, Kill Bill, i na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode i Ghosts Again, a więc fani grupy robią ciągle dobrą robotę. Ja chciałbym w związku z tym Państwu zaproponować dwie piosenki. No oczywiście zwycięzców, a więc Depeche Mode z utworem Ghosts Again, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę też na nowość. Te nowości były 3 w notowaniu, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. Jedna z tych nowości to Kim Nowak i My debiutują na miejscu 28.

Depeche Mode, zwycięzcy 63. notowania listy przebojów trójki. Proszę głosować na lptpolskieradio.pl, a dziś w trzech stronach dźwięku to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Na do usłyszenia. Jeszcze propozycja z tej listy. Anita Lipnicka, Amsterdam. Do usłyszenia. Program trzeci Polskiego Radia. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, seppellir e seppellir.